стары і малады. Не так даўно ў гаспадара жарэбчык быў і конь стары. Яны задраліся нек раз, і вось тае пары пайшлі між коней нелады. Аднойчы ў плузе на раллі жывёлы спрэчку завялі. Гарачы порсткі малады тут не на жарт напаў на сталага каня. Куды ты, падла, варт, калі паўзеш, дык парахнявунь пасыпае сцежку ўслед. І толькі ты паскудзіш свет, глядзіць у землю морда кісла і губа ніжняя адвісла. На чорта ўжо цябе й трымаць, даўно пара да каналупа, бо сорам весці на кірмаш. Ад слоў такіх стары стаў слупам. Ох ты, шчаня! Так бэсціць сталага каня. Ты не глядзі, што я стары, што быццам сыплецца з мяне на капыты. Але ж да гэтай вось пары ні разу ў баране не стаў, як ты. Разумны ты ды малайчына да той пары, пакуль ляйчына не пападзе табе пад хвост. Ну, а тады панёс, ці з плугам будзеш ты, ці з возам, і дзе твой дзенецца ўвесь розум? Няхай па-твойму я слабы. А хто ж цябе вось прыдабыў? Хто дастаўляў табе авёс і сена, на якім ты рос? Ты здольны толькі да яды, а ў працы гэтых маладых я так прыціснуў, што аж сок. Пакуль з нас сок, дык з вас пясок. Вось так за словам слова, нарэшце мала ім і звадкі, ужо намерваюць азадкі, і выйшла б дзела ў іх канёва, каб не араты, што ішоў за плугам. Но, а то вось я зраблю падлік за слугам, пачаў ён іх мірыць. Сябры па працы вы, а проста як звяры, той ганарыцца, што стары, а той, што малады. І хіба ж для працоўных розніца гады. Паверце, што найбольшая заслуг цягнуць цяпер у згодзе гэты плуг.